No to się rozkręcił, prawda? Było piękne, długie solo, ale też takie nie jakieś nie bardzo pospieszne i nie bardzo gęste. W sensie, że dużo nut. W innym, tak. Charlie Hayden. To jest powrót po latach do muzyki Ornetta Colemana. On przecież współtworzył ten wielki, wspaniały kwartet bez fortepianu. Ten kwartet, który zmienił oblicze jazzu i muzyki. A ten utwór to Blessing, czyli błogosławieństwo, i dlatego właśnie też, no, także z powodu tego tytułu chciałbym ten utwór Państwu przypomnieć. Jakoś dzisiaj energia jest w literach bardziej niż w słowach mówionych. Listy. No to dobrze, będę czytał i w ten sposób porozmawiamy, ale gdyby ktoś chciał zadzwonić i opowiedzieć o linii basu w swoim życiu, czy o basiście, czy może o sobie w tej roli, nie wiem, to oczywiście zapraszam. 7 trójek, to Państwo znają te. No, wiedzą Państwo, jak to znają Państwo ten. No to 7 trójek. A dariusz.bugalski@polskieradio.pl to jest adres do pisania. No dobrze, no to stały słuchacz Janusz tak pisze. Basista to osoba, której ciągle ci mało, lecz kiedy jej nie ma, samotny się jak pies. Jest to człowiek, z którym nie ma łatwo, ale i tak byś go nie zamienił na nikogo innego. Najgorszy jest moment, kiedy struna pęka i przestaje grać. I ta osoba odchodzi, znika z twojego życia. Pozdrawiam, panie Januszu, też. Zapraszam. Mam jeszcze jedno skojarzenie, takie, jeszcze inne z tą linią basu, która mi się kojarzy ze spokojem, z puls. No, ale to może później powiem. A teraz, no, cały czas Charlie Hayden, gdzieś tam wycofany, ale bez niego to nie byłoby tej muzyki. No w tym wypadku tą gwiazdą jest Shirley Horn. A town's a lonely town. When you pass through, and there is no one waiting there for you, then it's a lonely town. You wander up and down, the crowds rush by, a million faces pass before your eyes, still it's a lonely town. Unless there's love a love that's shining like a harbor light, you're lost in the night. Unless there's love, the world's an empty place. And every town's a lonely town. a love that's shining like a harbor light. You're lost in the night unless there's love. An empty place. And every time I'm lonely down. Pan Zbigniew, dzień dobry, witam pana w Trójce. Dzień dobry, myślałem, że dzień to dobry. Jest dobry wieczór, albo, no, albo jeśli rano, to dzień dobry. No tak, pomyślałem, wyprzedzając już, trochę może tak, fakt. Tak, dwa razy rozmawialiśmy i kiedyś najbardziej jakby nie potrafiłem się wysłowić w temacie, gdzie było ognisko. I rozmawialiśmy o moim koledze, który był megalomanem i nauczył mnie miłości do jazzu na studiach. To słowo megaloman panu się spodobało i może pan to pamięta. Tak, tak, coś przypominam. Kolega megaloman, tak, tak. I wtedy zapomniałem takiego podstawowego sformułowania, że przecież to ognisko, jeśli chodzi o miłość do jazzu, to było jam session. Jam session to było tym ogniskiem, wokół którego skupialiśmy się wszyscy i krążąc wokół tych wszystkich improwizacji, byliśmy zjednoczeni. Tak, i teraz do Charlie Haydena wracając. Najbardziej mnie wzrusza taki filmik, który nagrał jego ojciec, jak mały Charlie Hayden śpiewa, stepuje i tańczy, chyba miał 2,5 roku. No tak, się nadawaliśmy taki fragment właśnie z takiego występu radiowego. Tak, słyszałem, że to było to nagranie, ale to jest wspaniałe, jak się zobaczy oryginał tego nagrania. Jak on wygląda. Okej, i teraz wracając do tego basisty. Pracowałem, znaczy wtedy, gdy ten mój kumpel zaszczepił miłość do jazzu, byłem na studiach, pracowałem w Radiu Riviera, nagrywaliśmy jam session w remoncie. Bo po jazz jam były, wszyscy ci goście zjeżdżali do remontu i wtedy były jam session po koncertach. Tak. I najbardziej utkwił mi jeden taki moment, jak Manhattan Transfer przyjechało. I przyjechał do remontu. Jedna z pań była przeziębiona, miała jakąś tam grypę, nie mogła śpiewać, więc wszyscy szanowali swoje głosy, stwierdzili, że chwilę muszą odpocząć, ale przyjechali z całym zespołem. Mieli chyba z pięciu członków. Aha. Muzyków, tak. Przepraszam. Słowo. Muzyków. Ci i oni zrobili nam takie jam session. Zagrali bez wokalistów, zagrali nam coś takiego, żeśmy zrozumieli, na czym oni grali wszystko. Oni grali rock, taki pół blues, jazz. I pokazali nam, na czym polega dobry zespół, dlaczego Manhattan Transfer, 4 osoby, które śpiewają zawsze i głosy są najważniejsze, przywieźli ze sobą jeszcze 5 osób, które były sekcją rytmiczną. I oni sami grali przez, nie wiem, godzinę chyba i pokazali, że właśnie ta rytmika. Oni są tą lokomotywą, która napędza to wszystko, to co oni chcą wyrazić potem tym śpiewem. I co jest najważniejsze w tym zespole? Perkusja i bas. I bas, tak. I bas. No i tak jak ktoś chodzi na jakieś koncerty, na jazzy może już się pochodzi i słucha tego, to wie, że ten perkusja i bas tworzą ten rytm tego życia, tego wszystkiego, co się tworzy w tym jazzie. No tak mi to tylko przyszło do głowy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ściskam dłoń. Wszystkiego dobrego. No właśnie, ja myślę też o Charlie Haydenie. On to jest jeden z moich ulubionych muzyków w ogóle. No ale też dlatego o nim tak myślę ciepło i puszczam tę muzykę, która tak bardzo otula i ociepla, bo jakoś czuję zbieżność z tą rolą także właśnie basu, basisty, bo jak taką zawodową zbieżność. Ja nie potrafię grać na basie. Trochę kiedyś grałem na fortepianie, dawne czasy i słabo. Ale jak myślę o audycji, którą prowadzę, to znaczy o Klubie Trójki akurat, o tej, bo ta jest inna, tamta jest inna. Niby tu też się rozmawia z ludźmi, tu się rozmawia, ale to jest inaczej. Tamta audycja polega na tym, moim zdaniem, w moim odczuciu, takim w odczuciu właśnie, że ja tam jestem basistą właśnie. Zapraszam różnych solistów i oni grają swoje melodie, a ja im towarzyszę i nadaję temu, czy próbuję nadawać temu jakiś puls, jakiś kierunek, jakoś to zebrać, jakąś strukturę. No i czasami zagram solówkę, ale to oni są tam ważniejsi. Ja się próbuję wycofywać, no wycofuję się, bo gram na basie. To jest moja rola. Dlatego ten Charlie Haydon jakoś szczególnie go pokochałem, no bo on też mało gra, on tam za dużo nie gada na tym swoim basie. Potrafi tę solówkę zagrać, jak słyszeliśmy, przepięknie. Ale właściwie on jest po coś innego i on inaczej widzi swoją rolę, swoją misję. I jakoś tak właśnie czuję bliskość do tego instrumentu, do tej roli. No chociaż, jak mówię, grać nie umiem, ale co z tego? No dobrze, linia basu to jest dzisiaj nasz temat. Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tam była Shirley Horn, a tutaj pojawi się inna wielka wokalistka. Ale znowu, tą podstawą, tym pulsem, tym biciem serca tutaj jest bas Charlie'ego Haydena. Thank you. the lonely shadow haunting me. It's always there, just out of sight, like a frightening dream on a lightning night. Lonely wind cries out my name, sad as haunted music in the rain. It's born of grief and born of woe, but I hear it call and I've got to go. To lick my heart once more. Love lives in a lonely land where there's no helping hand to understand why does it bring this ache to me. Why? It don't matter why. I only know misery has to be part of me. Never hope to count on love to be a partner of that heaven up above. Never hope to understand love is a barren land, a lonely land. Charlie Hayden i Billie Holiday tutaj. I pan Wojciech, dzień dobry. Witam serdecznie. Halo? Witam pana redaktora, witam. Bardzo mi miło. Słuchaczy trójki. No i słuchamy pana. Czy można na tej samej zasadzie skojarzeń, którą pan się dzisiaj posługuje, odpowiedzieć? Aha. Najpierw może w kwestii dowartościowania może troszkę tego państwa, które zostało 100 lat temu stworzone z niczego. Uh-huh. Chciałem powiedzieć, że wiele ludzi było w tle tego przywódcy Piłsudskiego. Czy Dmowski, czy cała rada regencyjna, która praktycznie nieomal gotowe państwo mu przekazała, przynajmniej organizacyjnie, przynajmniej w części. Ale w tle jest, jak to nawet sam Piłsudski nazwał go swoją guwernantką w pewnym momencie, ponieważ pomagał mu odnaleźć się dyplomatycznie i na salonach dyplomatycznych. Równiniowa Długoszewski. A tak. Bardzo ciekawe. Ale to taka refleksja może, żeby było w tradycji, stało się zadać, ponieważ kiedyś dzwoniłem do pana i mówiłem o Jeremi Wiśniowieckim i o Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale kolejne skojarzenie. O graniu w tle. Pamiętam w burzliwej młodości, kiedy spotkaliśmy się, chyba też to było przed śmiercią tego pana Skrzypka Zbigniewa Zajszerca, który pamiętam taką uwagę na jakimś spotkaniu chłopaków, studentów, kiedy ktoś stwierdziliśmy, czy ktoś powiedział, że ten facet fantastycznie gra w tle. Że był fantastycznym skrzypkiem. Nawet teraz się ukazują jakieś jego nagrania, które gdzieś tam odnalezione taśmy. Ale fantastycznie umiał grać w tle w zespole. I jeszcze jedna, jeśli można, być bardziej osobista rzecz, nawiązując do pierwszego jazzmana, jak tam mądrzejsi ludzie mi sugerują, mądrzejsi ludzie ode mnie, do Jana Sebastiana Bacha. Ja do mojej przyjaciółki zwracałem się, zwracam się czasem jeszcze takim pytaniem, a jak tam twoje Bacha continuo? W tym sensie, prawda, jak tam te najważniejsze rzeczy w środku, czy duchowe, czy generalne rzeczy. No i chyba już nie będę się mógł do nich zwracać, ponieważ a to bardzo ciekawa i ostra kobieta i przyjaciółka. Okazało się niedawno, że poszła do klasztoru. Także taka refleksja na koniec bardzo osobista. Nigdy nie wiadomo, jakie basso continuo gra w człowieku, prawda? To prawda, tak. I gdzie ta linia basu zawiedzie nas, to prawda. Dziękuję panu. Ja dziękuję. Ja też. Bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na następne lata. No, wzajemnie. Charlie Hayden jest inspiracją i dzisiejszego spotkania. I pięknie nam gra i prowadzi nas, no właśnie, doprowadzi nasza linia basu. No jest taka. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. Pan Henryk, nocny Henryk z Roztocza, pisze o ramie, w którą oprawiony jest obraz. To jest właśnie ten bas. Dobrze dobrana rama potrafi wyeksponować, będąc jednocześnie częścią dzieła. Tak pisze. No i jeszcze pan Lubomir pisze o tym, że pracuje, że teraz to i tak jest nie to, co 8 lat temu, kiedy nie wychodził z firmy przez ponad dobę. No a o basie jest jak przyprawa. Można bez soli, cukru, pieprzu coś zjeść, ale a jeśli gotowane, to tym bardziej smakuje jak rozmoczony papier. A bas w muzyce dodaje smaku. To jak mruczenie silnika pod maską. Albo mruczenie przytulonego kota. Te wszystkie składniki utworu muzycznego granego przez poszczególne instrumenty, to jak liniatura perkusji, znaki interpunkcyjne, basu, linia melodyczna, jak faktura papieru, jego kolor, a wokal to cała treść. No jeszcze aranż, ale żeby tak, żeby jeśli chodzi o pojęcie basu w życiu, to takich basów jest wiele. To są ludzie spotkani w ciągu życia, niekoniecznie bardzo zmieniający je, ale zostawiający niezapomniany ślad. To tak jakby przyprawa, bez której życie byłoby monotonne, nudne, banalne. Pozdrawiam pana serdecznie, panie Lubomirze, również. No i zapraszam. Charlie Hayden i znowu jako... No właśnie, on jest takim wspaniałym gospodarzem. Takim, który zaprasza, nie narzuca się, potrafi wyeksponować czyjąś urodę, czyjąś obecność. No te jego płyty, gdzie są nagrania, też nie wsamplowane, tylko całe fragmenty starych nagrań, które on włącza w swoją muzykę albo odwrotnie. To jest a propos tej ramy, o której pan Henryk pisał. No właśnie taki gospodarz wspaniały, prawda? I ten bas jest takim przewodnikiem po tym przyjęciu, żeby tam każdy miał swoje miejsce, wiedział, gdzie usiąść, stanąć, żeby przyjść, zagadać, porozmawiać, potem odejść znowu, trochę się schować, bo no bo przecież zaprosiło się kogoś po to, żeby, no żeby ten on, żeby ta ona zabłysła. To jest jakoś bardzo piękne w tym, co robi Charlie Hayden. No i jeszcze raz on i tym razem Jerry Southern. I die a little every time we say goodbye. I wonder why a little in the know. Think so little of me. They allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. Change from major to minor every time we say goodbye. Every time goodbye. No jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze się nie żegnamy. Bo też trudno byłoby się, no nie wiem, to chyba trudno byłoby się pożegnać w takim religijnym nastroju, jak z listu pana, jak słowa z listu pana Piotra, kapitana Piotra z Łodzi. Pisze pan o muzyce, o jazzie, że jazz już taki jest, że wszystko jest w nim organiczne i namacalne. Gdyby tak się odwołać bezpośrednio do tej muzyki, to o ile perkusja to stuka to obcasów na chodniku, dęciak to mimika i głos, czasami spokojny jak saks, a czasami nerwowy, to jest trąbka, klarnet, a fortepian to gest i mowa ciała, w takim razie bas, ten wyznacza puls i oddech, bez których nie da się żyć. Tak pan pisze, ja się zgadzam. I dalej. Bas to jest taki mentor w życiu każdego z nas. Nienachalny, ale nie słaby. Towarzyszący i nadający rytm życiu innych. Niezauważalny, gdy gra. Dotkliwie odczuwalny, gdy nagle znika i zostaje tylko cisza. Dziękuję panie Piotrze. Ale się jeszcze nie rozstajemy. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. zapada noc. No znowu wyprzedziłem, no posłuchajmy. Charlie Hayden. Będzie jeszcze jeden utwór. A ja chcę coś Państwu jeszcze przeczytać, zainspirowany tym, co powiedział Pan Wojciech o tej linii basu, która nas prowadzi przez życie. Aha, ale dziękując jeszcze Pani Grażynie Oczkowskiej, która realizuje program, Wojtkowi Doroszowi, który jest jego wydawcą dzisiaj. Wiola jest chora, ma skręconą nogę, proszę jej życzyć zdrowia. Wojtek Ostowski się z Państwem spotka. A ja a propos tej linii basu. I to jest, to są takie słowa, które prowadzą i zresztą posłuchajcie, zapisane, znaczy opublikowane w 1938 roku. Sytuacja jest taka, jeszcze wcześniej znacznie, no powiedzmy 100 lat temu, tramwaje konne, śnieg, konie z trudnością ciągną ten tramwaj przez śnieg i młody, mały chłopiec z tornistrem, gimnazjalista czy uczeń szkoły, no gimnazjalista powiedzmy, mówi do tego kierowcy tego tramwaju konnego, mówi tak, mówię, pan tak bije, no, żeby te konie ciągnęły, jednak one z trudem sobie radzą. On spojrzał bokiem nieżyczliwie i mówi, a ty zejdź i też ciągnij, kawalerze, jeśliś litościwy, no wyskocz z tramwaju, będzie koniom lżej. Strasznie się zawstydziłem. Już na całe życie nauka. Nie wtrącaj się, jeżeli nie wiesz lepiej. Nie gębuj, jeżeli nie pomagasz. Nie krytykuj, jeśli nie umiesz inaczej. Ciągnij też, kawalerze. Ciągnij, kawalerze. Albo wymyśl, jak Edison, elektryczność. Siebie pilnuj. Od co? Linia basu. Rok 38. Ten, który te słowa napisał, zginął w 1942 roku, to był Janusz Korczak. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Thank you. Thank you.